www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء رواه أبو داود والترمذي. بزرگان محترم، چونکہ ان دونوں کتابوں کا تعلق علمیت سے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے اور ایک طلبہ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے. طلبہ کے سامنے جب بات ہوگی تو وہ قرآن کی گہرائی اور گہرائی کو اصول اور ضوابط کے ساتھ کھولا جاتا ہے، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری گہرائی اور اصول کے ساتھ کھولا جاتا ہے. عوام کے سامنے اس انداز کی گفتگو نہ مناسب ہے اور نہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اصولی دنیا سے، قواعدی دنیا سے عوام واقف نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فیکا فیکا لگتا ہے، بلکہ باعث تکلف ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ آپ کا فرمان مبارک حضرت الامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں نقل فرمایا کہ صحیح حدیثیں بھی عوام کے سامنے ایسی بیان نہ کرو، لا تب لوگوں رکو نہ ہو. جہاں عوام کی عقل نہ پہنچ سکے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح حدیث بھی پیش کی، سند کے اعتبار سے وہ روایت بالکل صحیح ہے، لیکن عوام اصول ضوابط اور قوانین کے اعتبار سے واقف ہیں، اور ایسی روایت اگر پیش کر دی گئی تو بہت ممکن ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں امت کے لیے باعث فتنہ ہو جائے گی. اسی لیے مختلف روایات کو جس میں اختلاف ہوا کرتا ہے، مثلا میں بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ صحیح روایت میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، حدیث شریف سے ثابت ہے. عطا سبات قوم فبال قائمہ، کورا کرکٹ ڈالنے کی جگہ تھی، نبی علیہ السلام وہاں سے شریف لے گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. لیکن امت کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا یہ اصل ہے اور یہی سنت ہے. اب اگر یہ روایت پیش کر دی گئی اور امت کے سامنے یہ روایت نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ فوراً حکم لگ جائے گا کہ اس نے نبی کی توہین ہوئی. سیدھا سا مسئلہ ہے، یوں کہہ دیں گے کہ تم نے نبی کی توہین کی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہاں گجرات میں ایک مولانا نے اپنے بیان میں اس طرح کی بات کر دی، جس کی وجہ سے بعض نااہلوں نے ان کے خلاف کورٹ میں مقدمہ کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے اور حق کے عزت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ان کے خلاف ایک مقدمہ چلا. تو ایسی بہت ساری روایات ہیں. تو عوام کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی روایتیں بھی پیش نہ کرو کہ جہاں تک ان کے عقل کی رسائی نہ ہو، ورنہ امت کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مواقع پر امت کے سامنے مسائل بھی وہی بیان کرنے چاہیے جو متفق علیہ ہو. ایسے مسائل کو بیان کرنا جو مختلف بھی ہو، جو جزئیات کی قبیل سے ہو، اور پھر یوں کہا جائے کہ امام مالک کا بھی تو یہ قول ہے، امام شافعی کا بھی تو یہ قول ہے، کسی کا بھی قول ہوگا، لیکن چونکہ قلادہ ابو حنیفہ کا پہنا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس کا قلادہ پہنا ہے اسی کے مسلک سے ہم واقف ہیں، اور جب اسی کے مسلک سے ہم واقف ہیں تو پھر اس صورت میں جزئیاتی مسائل کو پیش کرنے کی بنیاد پر امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال جہاں ملا جلا مجمع ہوتا ہے وہاں بات کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ مولانا عمران صاحب سلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس لیے مسجد میں رکھیں گے کہ جس کی بنیاد پر عوام کو بھی کچھ قرآنی اور حدیثی فائدہ ہو، میں نے بھی اس بات کو قبول کیا. ٹھیک ہے، یہ جو کتاب شریف ہے اس کو جلالین کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی یہ تفسیر ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے. ایک دو علم سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے کہ شاید تو کوئی معرف القرآن لے کر کے بیٹھ جائیں اور قرآن کی تفسیر کر دیں. یہ ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن فہم قرآن، بصیرت، گہرائی جس کو کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے علم صرف کی ضرورت ہے، علم نحو کی ضرورت ہے، علم بلاغت کی ضرورت ہے، علم فصاحت کی ضرورت ہے، علم منطق کی ضرورت ہے، 14 علوم کی ضرورت ہے، علم حدیث کی ضرورت ہے، علم فقہ کی ضرورت ہے، علم قراءت کی ضرورت ہے. آپ جگہ جگہ جلالین شریف کے اندر قراءت کی طرف بھی صاحب جلالین اشارہ کرتے ہیں کہ ایک قراءت یہاں یہ بھی ہے، تو علم قراءت کی بھی ضرورت ہے. 14 علوم کے انسان کے پاس اگر علوم ہو تو وہ جلالین تو کیا دوسرے قرآن کے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کوئی آسان کھیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، امت کو سمجھانے کے لیے ہم ترجمہ کر لیں، معرف القرآن کر لیں، موتی موتی باتیں بیان کر لیں، ورنہ قرآن اپنے اندر جو بصیرت اور جو گہرائی رکھتا ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ میں قرآن کریم کے اندرونی باتوں کو خوب کھولتا. میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ابن قیم سے ایک دو باتیں نقل کروں جس سے آپ کو انداز ہوگا، اور بہت نیچے اتر کر میں سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیں، تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون فسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. تعالیٰ نے احبیت اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل تقابل پر دلالت کرتا ہے، اور تقابل دلیل ہے اس بات کی کہ نفس محبت سے انکار نہیں، زیادتی محبت سے انکار ہے. تعالیٰ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بیوی کی محبت، مکانوں کی محبت، کاروبار کی محبت ہونی چاہیے. اس کا انکار قرآن نہیں کر رہا ہے، لوگ غلط تقریر کر دیتے ہیں کہ اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے رومی سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا چست دنیا از خدا غافل گزر، نہ تماش و نہ رہو فرزن گزر. کپڑے، پیسے، بیوی، بچے، بنگلہ، جائیداد، یہ دنیا نہیں ہے. اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا. اگر غفلت ہے تو 100 روپے کے ساتھ میں دنیا دار ہوں، اور اگر غفلت نہیں ہے تو لاکھوں کے باوجود دیندار. تو تعالیٰ نے محبت سے انکار نہیں کیا، احبیت سے انکار کیا. احبیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان تمام کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ابن قیم نے ایک عجیب و غریب نقطہ لکھا، فرمایا آباؤکم کو مقدم کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ باپ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، ماں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. وہ ابناؤکم، اولاد کو مقدم کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. کسی نے حضرت گنگوہی نبر اللہ مرکزہ سے سوال فرمایا کہ حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ماں باپ سے وہ محبت نہیں ہوتی جو اپنی جزیت یعنی اپنی اولاد سے ہو جاتی ہے، اور یہ ہے بھی کبھی انسان کو اپنے ماں باپ سے وہ محبت نہیں ہوتی جو اپنی اولاد سے ہو جاتی ہے. حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا بہتر جز ہے باپ کا اور ہمیشہ کل جز کی طرف جاتا ہے، تو مجھے میری اولاد کی جزئیت کی طرف زیادہ رغبت ہو جاتی ہے بنسبت مقابلہ. فرمایا یہ جزئیت کا تعلق عجیب و غریب ہے، تو بیتوں کی محبت بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن بیتوں کے بعد تعالیٰ نے وَإِخْوَانُكُمْ بھائیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد بیوی کا تذکرہ کیا، وَأَزْوَاجُكُمْ، حالانکہ بیوی کی محبت زیادہ ہوتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن قیم نے یہاں جو بات کی ہے وہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ تعلق نصرت اور ڈیفینس کا ہے، بھائی آپ کی مدد کرتا ہے، آپ سے تعلق رکھتا ہے، آپ پر آنے والے حالات میں آپ کی فیور میں کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی مصیبت میں ڈیفینس کرتا ہے، یہ بھائی ہے. اور بیوی کے ساتھ تعلق خواہشات کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نصرت اور دفاع مقدم ہے خواہشات کے آدھار پر. ابن قیم نے یہاں ایک بات جو لکھی ہے، فرمایا بھائی مر جائے تو دوسرا بھائی نہیں ہو سکتا، بخلاف خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسری بیوی ہو سکتی. اس لیے تعالیٰ جل شانہ نے اخوان کو مقدم کیا بیوی پر. فرمایا یہ محبت کے مقابلے میں بھائی کی محبت زیادہ ہے. جو نصرت، جو دفاع، جو مدد بھائی کی طرف سے ہوتی ہے وہ تعلق اور ہے، اور بیوی کے ساتھ خواہشات کا تعلق. تو یہ تو ایک میں نے آیت پیش کی، ورنہ اس کے علاوہ ابن قیم نے جو حکم القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے اور بڑی زبردست کتاب لکھی ہے اور پورے قرآن کریم کو جو کھولا ہے انہوں نے، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے علوم ہے ہی ایسے. حضرت معالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے غالباً جمعہ کو بھی یہ واقعہ پیش کیا تھا، اللہ عالم، حضرت معالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک بچہ ایم بی بی ایس بن کر آیا، ڈاکٹر بن کر آیا، اس کے والد صاحب دعا کے لیے لے کر آئے. وہ بچے کے نخرے اور کرفو اور شان، چونکہ وہ آکسفورڈ کا پڑا ہوا، وہ بھی اس زمانے میں، اور وہ ہندوستان میں پڑھ کر کے آیا. حضرت نے اس کی نشیب و فراز، اس کی اٹھک بیٹھک سے سمجھ لیا کہ اس میں غرور ہے، تکبر ہے. تو حضرت نے پہلے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ بہت اچھا ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ کسی کو اپنی فیور میں کرنا ہو تو پہلے اس کی تعریف کرو. اگر آپ نے ایک دم سے ڈنڈا اٹھا لیا تو وہ مخالف ہو جائے گا. حضرت معالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، محمد نام تھا، داڑھی نہیں تھی ان کی. حضرت نے ایک مرتبہ کہا بھائی محمد داڑھی نہیں رکھتے تھے، بس وہ دوسرے دن سے غائب ہو گئے. تو پانچ دن کے بعد حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، محمد نظر نہیں آتا. فرمایا حضرت کو جب سے آپ نے کہا ہے تب سے وہ غائب ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا کچے توے پر روٹی ڈال، یعنی ابھی مضبوط نہیں ہوا میرے لیے، دل اس کا مجھ سے مضبوط نہیں ہوا، پکا نہیں ہوا. ایک مدرس کو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک مدرس ان باتوں کو نہیں سمجھتا ہے وہاں تک وہ اپنے طلبہ کو اپنے سے مانوس نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے نفسیات کی کتابیں ہم مدرسوں کو، ہم معلموں کو ان نفسیات کی کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیسے مانوس کیا. ورنہ وہ صحابہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے، کفر کا پہاڑ تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کفر پر مر سکتے تھے لیکن محمد کے لیے ایمان لانے والے نہیں تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے ایسے گرویدا ہو گئے، ایسے گرویدا ہو گئے کہ جان تک نہیں دی. تو آخر حضرت نے ان کو کیسے کنوینس کیا، کیسے مانوس کیا؟ اس کو کہا جاتا ہے نفسیاتی مسائل. حنین کے موقع پر حضرت نے جب انصار نے یوں کہا کہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ یا کہ جتنا مال غنیمت آیا وہ سب کا سب مہاجرین کو دے دیا اور ہم انصاریوں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ ہماری تلوار سے ابھی ان کا خون تبک رہا ہے، محمد تو اپنی قوم کے ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ حضرت کے کان پر جب یہ آواز پہنچی تو حضرت سے پہلے انصار کو جمع کر کے پہلے تو ان کے دماغ کو تھوڑا سا چھینک دیا اور یہ کہا کہ تم نے میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی۔ آگے حضرت نے فرمایا تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا وہ احسان کیا، کہہ دو کہ ہم نے تم کو بلایا مدینے، تربیت ہو گئی، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، صحابہ رو پڑے، انصار کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کے بعد اب نبی کنوینس کر رہے ہیں اپنے قریب، کیسے؟ حضرت نے فرمایا ارے میرے انصار، تم اتنے سے مال کی بنیاد پر مجھ سے ناراض ہو گئے؟ مکے والے مال کو لے کر جائیں گے اور مدینے والے تو اپنے نبی کو لے کر جائیں گے۔ ایک جملہ کہہ دیا، سارے انصار حضرت پر ٹوٹ پڑے اور ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا کہ الناس دثار بل انصار شعار، سارے لوگ جو ہیں میرے اوپر کا کپڑا ہے اور میرے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے، یعنی میرے دل میں لگے ہوئے ہیں۔ ولولا الہجرت لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری کہتا، ہجرت بھی ثابت کر دی اور انصار کے دل کو بھی جیت لیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام، ہجرت کو بھی ثابت کیا کہ میں مہاجر ہوں اور ساتھ ساتھ انصار کے دلوں کو بھی جیت لیا۔ تو ایک معلم اور مدرس جب تک بچوں کے قلوب کو نہیں جیت رہا ہے وہاں تک وہ بچے مانوس نہیں ہو سکتے، اور وہ اپنے استاد کے علم کو کما حقہ نہیں لے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، صحابی رسول ہیں، سب کچھ ہے، کوئی روایت منقول نہیں آ سکتی، ویسے سے کوئی روایت منقول نہیں، ایمان لائے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، صحابی رسول ہیں، ان کی صحابیت پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میرے سامنے آؤ، اور پوری زندگی سامنے نہیں آئے۔ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مدت ہی کتنی رہی، 8-9-10-11، سامنے نہیں آئے۔ کوئی روایت ان سے منقول نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لکھا ہے، فرمایا کہ عدم توجہ کی بنیاد پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل حدیث نہیں ہو سکا، نبی علیہ السلام کی توجہ نہ رہی۔ تو استاد کی توجہ جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور استاد کی توجہ کی بنیاد پر طالب علم میں وہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے، وہ جوہر پیدا ہو جاتا ہے، جو رات دن کی دعاؤں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہ بھی آپ اکابر کے حالات کھل رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہمارے اکابر ہیں، ان کے پتا، ان کے متعلق ان کے اساتذہ کی دعائیں اور ان کے اساتذہ کی توجہات۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو پہلے تعریف کہ بیٹے تم نے جو علم سیکھا ہے بہت اچھا ہے، لوگوں کو علاج معالجہ اور دوا داروں کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے، بیٹے تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی متحر پاکیزہ، آپ کا دل بہت اعلیٰ، صاف ستھرا، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اس علم قرآن کو جب نبی کو دینا تھا تو 4 مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ تو بیٹے اب یہ بتاؤ کہ تمہارا علم اونچا ہے یا یہ علم اونچا؟ قرآن کریم کی فضیلت اور علم وحی کی فضیلت کو ثابت فرمائیں کہ بیٹے یہ علم بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں، یہ تو خیر ہے ہی ہماری برادری، آپ سے کہتا ہوں، احسان مانو کہ اس فتنے کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں، بے حیائی اور وریانیت کے دور میں، ننگے پن کے دور میں، مختصر مختصر تنخواہوں پر تحفظ دین کے لیے یہ جو علماء خدمت کر رہے ہیں، اور یہ جو بچے اپنا سینہ کھول کر کے، حالانکہ یہ بچے اور بھی کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں جا سکتے ہیں، سکتے تھے اور یہ بہت کچھ کما سکتے تھے. لیکن اس فعل کو اختیار کیا, حقیقت میں انہوں نے اختیار نہیں کیا, اللہ نے منتخب کیا ہے. اب تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا. یہ علماء کا عظیم احسان ہے اس کو, یہ علماء کا عظیم احسان ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن اس فتنہ اور بے حیائی کے دور میں یہ جو علماء کام کر رہے ہیں مختصر سے تنخواہوں کے اوپر, یہ ان کا احسان ہے اللہ پر نہیں امت پر, اللہ پر نہیں. اللہ کے تو ہم شکر گزار ہیں, یہ اس مالک نے اپنے دین کے لیے ہمیں قبول, یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کیا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ قبول نہ کرتا تو پھر ہمارا بیج جو ہے, ہمارے پاس جو ہے دانا, وہ ہم کہاں ڈالتے ہیں. لیکن امت پر یہ احسان ضرور ہے کہ امت کے نونحالوں کو اور امت کے معصوموں کی تربیت, ان کی زندگی کو بنانا, ان کے اخلاق کو سجانا اور ان کو ڈھانچے محمدی میں ڈھالنا اور سیرت محمدی پر ڈھالنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. جس کام کو والدین نہیں کر سکتے وہ یہ علماء کر رہے ہیں. اب تعالیٰ جل شانہ ان کی پورے پوری حفاظت فرمائے اور اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. خیر یہ سورہ یوسف کی جو آیت پڑی ہے, اب یہ تو ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. میں صرف کتاب سے متعلق ایک دو باتیں کہہ دوں. جلالین اس کتاب کا نام ہے, اس لیے کہ دو جلال نامی آدمیوں نے اس کتاب کو لکھا. ایک جلال الدین رومی ہے اور ایک جلال الدین سیوطی ہے. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ کہف کا پہلے تفسیر کو لکھا. اس کے بعد پھر آپ نے مزید تفسیر کرنا شروع کیا, لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ زندگی نے وفا نہ. جب آپ نے آگے تفسیر کرنا شروع کیا تو اس میں الحمد شریف کی تفسیر بھی جلال الدین رومی نے, لیکن اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے اصرار کیا کہ حضرت آپ اس کتاب کو پوری فرمائیں جو 15 پارے کی تفسیر باقی ہے. تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 پاروں کی تفسیر 40 دن میں پوری. ہم 40 دن میں قرآن نازلتن پڑھ نہیں پاتے, 40 دن میں تفسیر پوری کی 15 پارے. اور علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے جس طرز پر لکھا تھا اسی طرز پر, کوئی کمی بیشی. لیکن جلالین کے شروع میں الحمد شریف کی تفسیر کس لیے نہیں, عام طور پر تو الحمد سے قرآن شروع ہو, یہاں اس لیے نہیں کہ اصل میں 15 پاروں کی تفسیر اور الحمد شریف کی تفسیر جو ہے وہ جلال الدین رومی کی ہے. اور جلال الدین رومی نے سورہ کہف سے لے کر پیچھے تک کی تفسیر کی اور پھر اس کے بعد شروع سے تفسیر کرنا شروع کیا اور اس میں الحمد شریف کی تفسیر لکھی, لیکن زندگی کی وفا نہ ہوئی, انتقال ہو گیا. اس لیے جلال الدین سیوطی نے سورہ بقرہ سے تفسیر کو شروع کیا, تو جو سیوطی نے شروع کیا وہاں سے قرآن کریم کی جلالین کی تفسیر شروع ہوئی اور الحمد شریف کی تفسیر کو پیچھے رکھا گیا. www.tabligh.com The Revival of Iman. جلال الدین سیوطی, لیکن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے میں جب حج کے لیے گیا تو میں نے زمزم کا پیالہ جب اٹھایا تو یہ دعا کی کہ اللہ علم حدیث میں مجھے حافظ ابن حجر جیسا علم عطا فرما اور تفسیر میں راضی جیسا علم عطا فرما. الحمدللہ فرمایا کہ میں نے جس نیت سے پانی پیا تھا اللہ نے وہ علم مجھے عطا فرما. ما زمزم لما شرب له, جس نیت سے پیا جاتا ہے تعالیٰ جل شانہ اس کو عطا فرماتے ہیں. میرے ملنے والے کینسر کے مریض تھے, حج میں جا رہے تھے, عمرے میں جا رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ زمزم کا پانی خوب پیئے اور غسل بھی کریں. تو کہا نے لکھا ہے کہ واجب غسل تو نہیں کر سکتے مائے زمزم سے, باقی نفلی غسل کر سکتے ہیں, جو ویسے ہی غسل ہے وہ مائے زمزم سے کر سکتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ غسل بھی کریں, مائے زمزم خوب پیئے. جب وہ عمرہ کر کے واپس آئے اور اپنا چیک اپ کرایا ہے تو عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تمہارے پیٹ کا ٹیومر ختم ہو گیا اور اب تمہیں جو ہے جو کیمو تھراپی کیا جاتا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو ماؤ زم زم لما شوری بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صاحب جریت اللہ صاحب السلام وسلام جھوٹ نہیں بولتے. آپ کا کلام 100% سچا ہے کہ جس نیت سے مائے زمزم کو پیا جاتا ہے تعالیٰ اس نیت کو پوری فرماتے ہیں. تو یہ عظیم المرتبت کتاب جلالین شریف یہاں پڑھائی جا رہی ہے تعالیٰ جل شان ہے اس کتاب کا پورا ہونا بھی مبارک فرمائے اور اس تفسیر سے ہمارے یہ بچے بہراور ہو اور خوب فائدہ اٹھائیں. میں نے بتایا کہ اگر میں اس کو کھولوں گا تو بہت لمبی چوڑی تقریر, اس لیے کہ قرآن تو ہے ہی ایسی کتاب کہ جس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. بہرحال یہ عظیم المرتبت کتاب جو یہاں میں تو ویسے ہی برکتن بیٹھ گیا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کتاب ہے مشکات شریف, مشکات شریف یہ اصل تو مصابی ہے اور مصابی جو ہے وہ اصل اس کے مؤلف وہ ابو محمد الحسین ابن مسعود الفراء البغوی. فراء عربی میں کہا جاتا ہے چمڑا بیچنے والوں, پوستین بیچنے والوں. ان کے آبا و اجداد میں کچھ لوگ چمڑے بیچتے ہوں گے. اگر آپ محدثین کے حالات پڑھو گے, یہ جن کی قدوری شریف آپ پڑھتے ہیں, قدوری ساری ہدایات کا متن قدوری شریف, صاحب قدوری پہلے زمانے میں, اب آپ تو اس زمین میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ کیا سمجھو گے, ورنہ ہندوستان میں جو لوگ رہتے تھے انہیں معلوم ہے کہ ہمارے وہاں مٹکوں کے برتن, مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے اور اس میں کھانا پکایا جاتا تھا اور اس کو قدر کہا جاتا تھا. ہاں جی, قدر کا معنی ہاں جی, اور قدوری جمع ہے. اور صاحب قدوری یا تو خود یا ان کی آبا و اجداد میں کوئی مٹی کے برتن بنا کر بیچتا تھا. بعض محدثین کے سلسلے میں لکھتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ صبح دیکھو تو وہ راستے پر بیٹھ کر لوگوں کے جوتے بناتے تھے, جوتے ڈالتے تھے, اور ظہر کی نماز کے بعد دیکھو تو ہزاروں کے مجمع میں حدیثیں بیان کرتے تھے. حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب سند عالی کے لیے حاضر ہوئے. امام احمد پر اس وقت حکومت کی طرف سے پابندی لگ چکی تھی کہ آپ حدیث نہیں بیان کر سکتے. وہ ایک مسئلہ تھا لمبا چوڑا خل کے قرآن تھا. میں آپ کو کچھ اہمیت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں میرے بھائیوں یہ جو پڑھ رہے ہیں اور یہ جو کتابیں ہیں ان کی عظمت پیدا ہو. یہ کھیل نہیں ہے, آپ یوں نہ سمجھنا کہ یہ کھیل ہے. تو ایک صاحب اپنی سند عالی کے لیے حاضر ہوئے. امام احمد نے کہا کہ حکومت وقت کی مجھ پر پابندی ہے, میں حدیث بیان نہیں کر سکتا. تو وہ صاحب محدث تھے, انہوں نے یوں کہا کہ میں ہر روز فقیر بن کر کے آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے آؤں گا اور آپ مجھے کچھ دینے کے عنوان سے باہر آ جانا اور حدیث بیان کر دینا. ایک سال تک انہوں نے فقیرانہ لباس اختیار کیا, ایک سال بھیک مانگنے کی شکل صرف روایت حدیث کی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ امام مالک چلتے ہوئے کبھی حدیث شریف بیان نہیں کرتے. فرماتے تھے حدیث کی توہین ہے, ہماری طرح نہیں مذہب ہے جب ادھر نہیں, غلط ہے. حدیث شریف اللہ کے نبی کا کلام ہے, بہت عظمت والا کلام ہے. امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور جب درس دے کر کھڑے ہو جاتے اس کے بعد کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ حضرت سے حدیث پوچھے. ایک صاحب بہت دور سے آئے, حضرت مسجد سے نکل رہے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت سند عالی کے لیے میں آیا ہوں, آپ کی سند بہت عالی ہے, دو واسطوں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں, تو مجھے آپ کی اجازت حدیث کے لیے حدیث پڑھ دیں. حضرت نے فرمایا کہ چلتے ہوئے حدیث, اپنے خادم کو فرمایا اس کی پٹائی کرو. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ 17 کوڑے مارے. اچھا وہ کوئی طالب علم چھوٹے سے نہیں تھے, وہ بہت بڑے آدمی تھے, 55 سال کی ان کی عمر تھی, محدث تھے اور 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے, لیکن صرف سند عالی کے لیے آئے. رونے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ لعلک عذیت, شاید تجھے تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا پٹائی کی وجہ سے نہیں, تکلیف اس پر ہو رہی ہے کہ میں اپنا مکان بیچ کر بہت دور سے آیا صرف سند عالی کے لیے, اور یہاں میرا یہ حال ہے. امام مالک کو رحم آیا, پھر مسجد میں لے کر آئے, خادم سے پوچھا کتنے کوڑے مارے, کہا 17. تو حضرت امام مالک نے خود 17 روایتیں پڑھ کر اجازت. ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ کسی صاحب نے جوش میں آ کر کی قسم کھا لی کہ ابو زرع رازی کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو تنا. اس نے عجیب بات کہہ دی کہ 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو تنا. صبح ہوا, ابو حاتم رازی کے پاس گیا. ابو زرع رازی کی شخصیت تو وہ تھی کہ جن کے سامنے اثر کے بعد درد چلتا تھا ان کا, اور امام احمد ابن حنبل اور علی ابن مدینی جیسے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے. اور لکھا ہے امام احمد ابن حنبل نے کہ مغرب تک ہم کھڑے رہتے تھے, ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ابو زرع کے سامنے بیٹھ جاؤ, اتنے باروق تھے, اتنے باروق تھے. اور ابو زرع کہتے بھی نہیں تھے کہ بیٹھ جاؤ, بس کھڑے رہو, اور ایسے ہی حدیث پڑھاتے تھے. تو کہا کہ اگر ابو زرع کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق. ابو حاتم رازی کو جا کر پوچھا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے اور اب میں پریشان ہوں, تو کیا ابو زرع کو 1,00,000 یاد ہے؟ فرمایا بھائی طلاق کا مسئلہ ہے, ابو زرع ہی سے پوچھو. تو حضرت ابو زرع رازی سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا مجھے 3,00,000 حدیث زبانی یاد ہے, 1,00,000 نہیں 3,00,000. یہاں میں 2 حدیث زبانی ہوں, 3,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے. فرمایا جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں کری. یہ حضرات محدثین تھے جنہوں نے علم حدیث کے ذخیرے کو سینہ بر سینہ لے کر جمع کیا اور ہم تک پہنچایا. انہی میں 4th صدی ہجری میں پیدا ہونے والے یہ حضرت ابو محمد حسین بن مسعود الفروا البغوی, جو بغوہ کے رہنے والے تھے, یہ علاقہ جو ہے یہ ازبکستان اور ایران کے علاقے میں آیا, وہاں کے یہ تھے. 4th صدی ہجری میں یہ پیدا ہوا. انہوں نے 2 کتاب, بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے, لیکن حدیث شریف میں 2 کتاب لکھی, ایک مصابیح لکھی اور ایک شرح السنہ لکھی. جب شرح السنہ لکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف اور فرمایا کہ تم نے شرح سنہ لکھ کر یعنی میری سنتوں کو زندہ کیا, اللہ کے نبی نے ان کو مبارکبادی. اس کے بعد ان کا لقب ہو گیا محی السنہ, سنتوں کو زندہ کرنے والے. اسی کے بعد ان کا لقب ہوا محی السنہ. ہمارے اقابر میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا لقب تھا محی السنہ, اسی لیے کہ آپ بھی جہاں جاتے تھے سنت کا اجرا کرتے تھے, مساجد میں جاتے تھے تو قرآن شریف ایسے ہی رکھے ہوئے ہوتے تھے, تو حضرت تاکید فرماتے تھے کہ تمہارے سونے اور جواہرات پر تو تم ماشاءاللہ بہترین پیٹی میں رکھتے ہو, اور اللہ کا کلام تم ویسے ہی رکھ رہے ہو. فرمایا سارے قرآن جزدان میں رکھو. حضرت جس مسجد میں جاتے تھے قرآن شریف کو جزدان میں رکھواتے تھے, ہر قرآن جزدان میں ہونا چاہیے. فرمایا یہ قرآن کی عظمت ہے, قرآن کا احترام ہے. ہماری دنیا کی چیزوں کو تو ہم بڑے احترام کے ساتھ رکھتے ہیں, کیا قرآن کریم اتنا گیا گزرا ہو گیا کیا اس کو جس طرح چاہے رکھتے ہیں؟ حضرت کا معمول نماز کے بعد میں اذان کے بعد میں بھی بہت ہی زیادہ تاکید والا تھا, اس لیے حضرت جہاں اٹھتے تھے بہت کم امام کوئی بنتا تھا یا کوئی اذان دیتا تھا, کبھی کبھی تو حضرت خود ہی اذان دیتے تھے اور سب کو سکھاتے تھے. تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, مجھے ان کا ایک واقعہ حکیم اختر صاحب سے میں نے براہ راست مدینہ شریف میں سنا تھا, میں حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, ویسے ہی بات چل پڑی تو فرمایا کہ ہمارے ادھر شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا اور ایک جگہ ہم پہنچے ڈیزل ڈلوانے کے لیے, پیٹرول ڈلوانے کے لیے, تو ہماری گاڑی کھڑی تھی اور اتنے میں ٹینکر آیا ڈیزل سے بھرا ہوا جس پر 10 گیلن 10,000 لیٹر ڈیزل بھرا ہوا تھا اور وہ اپنے اندر ڈیزل ڈلوانے آیا. تو حضرت ہردوئی نے فرمایا کہ میاں اختر اس کے اوپر اتنا ڈیزل بھرا ہوا ہے پھر بھی وہ خود چلنے میں ڈیزل کا محتاج ہے. معلوم ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ڈیزل اس کے کام کا نہیں جب تک کہ اس کے اندر نہ ہو. فرمایا میاں اختر کتابوں کا ڈھیر سجا لو اور علم کا ڈھیر سجا لو, جب تک کہ قلب میں تقویٰ نہیں ہوگا وہاں تک نہ کتابیں تمہیں نجات دے سکتی ہے نہ علم نجات دے سکتی. فرمایا اپنے قلب کو سجاؤ, اپنے قلب کو تقویٰ سے مزین کرو. یہ میں نے براہ راست حضرت حکیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے مدینہ شریف کی مجلس میں سنا تھا. تو بہرحال وحی السنہ آپ کا لقب تھا, 34 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ نے مصابیح کو لکھا اور اس میں دو طرح کی روایتوں کو لیا, ایک صحیحین کی روایت کو لیا اور اس کے علاوہ ابو داؤد شریف ترمذی جو سیاہ سکتا میں سے ماں بقایا چار کتابیں ان روایتوں کو لیا. لیکن صحابی کا نام نہیں تھا, صرف قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں صدی میں ایک اور بزرگ دین پیدا ہوئے, ایک محدث پیدا ہوئے, خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ, ابو عبداللہ محمد بن عمر خطیب تبریزی سے مشہور ہو گئے. انہوں نے اس کتاب پر مصابیح پر کام کیا اور کام یہ کیا کہ سب سے پہلے تو جس صحابی سے یہ روایت منقول تھی ان صحابی کا نام لیا. سند تو ویسے بھی نہ انہوں نے نقل کی نہ انہوں نے نقل کی, لیکن انہوں نے صحابی کا نام لے لیا. اور صحابی کا نام اس لیے لیا کہ عظمت صحابہ دلوں میں اور پیدا ہو گیا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ تخریج کی کہ یہ روایت کہاں آئی ہے. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ فصل ثالث قائم فرمائے. انہوں نے 3 فصلوں میں تقسیم کیا اور فصل ثالث میں صحائے ستہ کے علاوہ کتابوں کی روایتوں کو بھی لیا ہے, جیسے بیہقی وغیرہ کی, حتیٰ کہ اقوال صحابہ و تابعین کو بھی لیا ہے. یہ علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کام کیا اور پھر اس کا نام رکھا مشکات المصابیح. اصل نام تھا مصابیح, مصابی پر نام ہوا مشکات المصابیح. میں جب مشکات میں پہنچا, جس بچوں میں تمہیں بتاؤں, میں جب راندیر میں جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا, میں جب مشکات میں پہنچا تو میں نے رمضان سے قبل حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ حضرت میرا حدیث شریف کا یہ پہلا سال ہے مشکات شریف کا اور میں مشکات میں جا رہا ہوں, آپ میرے لیے حضرت دعا فرمائیں یا تعالیٰ مجھے علم حدیث کے انوار و برکات اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پاس وہ خط حضرت کا موجود ہے جو جواباً آیا تھا. حضرت نے جواب میں مجھ کو لکھا جہاں میں نے یہ جملہ لکھا تھا اس کے نیچے لکھ دیا, یہ حضرت کا مجاز تعالیٰ ہی تھا نہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تھا. جواباً حضرت نے لکھا مشکات نبوت سے نکلی ہوئی باتیں مشکات المصابیح میں موجود ہیں. مشکات نبوت سے, مشکات کا معنی کاپچا, مشکات نبوت سے نکلی ہوئی باتیں مشکات المصابیح میں موجود ہیں. میری دعا ہے کہ مشکات مصابیح سے نکل کر مشکات حنیف میں داخل ہو جائے. یہ حضرت نے ایک دعائیہ جملہ مجھے لکھا تھا جو خط میں نے اپنے لیے باعث فخر اور باعث تبرک سمجھ کر کے اپنے پاس رکھا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اقابر کی دعائیں ہیں کہ جو لفظ کے لائق بنا, ورنہ کہاں ہم تو اب بھی غبی ہے اس وقت بھی غبی تھے. تو علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کا نام رکھا مشکات المصابیح. صاحب مصابیح نے اپنی کتاب کی ابتدا جو کی ہے وہ سب سے پہلی روایت جو ہے وہ ہے حدیث اعمال, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات, میں برکتن اس روایت کو پڑھ لیتا ہوں. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس روایت کے بہتیرے نام ہیں. میں اجمالت دو چار باتیں آپ طلبا کے لیے نقل کروں. اس حدیث شریف کا ایک نام حدیث ہجرت بھی ہے. اس حدیث شریف کا ایک نام حدیث اعمال بھی ہے. اس حدیث شریف کا ایک نام حدیث عمر بن خطاب بھی ہے. اس حدیث شریف کا ایک نام حدیث نیت بھی ہے. اور اس حدیث شریف کا ایک نام حدیث تلیت القتب بھی ہے. تلیہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے جب پہلے زمانے میں لشکر چلتے تھے تو جو چھوٹی سی جماعت آگے جا کر آنے والے لشکر کے لیے نظام ترتیب دیتی ہے اس کو تلیہ کہا جاتا ہے جو آگے ہوتی ہے. اس حدیث شریف کو ہمارے اکابر نے سب سے پہلے لکھا تلیت القتب. اس لیے اس کا نام حدیث تلیت القتب کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ صاحب مصابی نے اس کتاب کی ابتدا بھی انما الاعمال بالنیات سے فرمائی اور شرح سننا کی ابتدا بھی انما الاعمال بالنیات سے فرمائی. نمبر دو, امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اربعین کی ابتدا بھی انما الاعمال بالنیات سے فرمائی. نمبر تین, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز بھی انما الاعمال بالنیات سے فرمایا. بلکہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے امام بخاری کا قول, اور وہ اصلا امام بخاری کے استاد کا قول, من اراد صنف الکتاب فیبدأ بهذا الحدیث. جو بھی کتاب لکھنے کا ارادہ کرے وہ سب سے پہلے اس حدیث شریف سے آغاز کرے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام کو اسی حدیث شریف سے ابتدا فرمائی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر اسی حدیث شریف سے ابتدا فرمائی. تو یہ حدیث شریف تلیت القتب ہے. سب سے پہلے اس حدیث شریف سے آغاز ہوتا ہے. اور ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے کہ احادیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادنا و اکثر فائدۃ لیس ادنا و اکثر فائدۃ من ھذا الحدیث. اس حدیث شریف سے زیادہ فائدے کسی میں نہیں. یہ تو ہم لوگوں نے کاموں کا مسئلے پر بحث کر کے وضو سے متعلق کر دیا اور صرف وضو ہی کے اندر منحصر کر دیا کہ نیت کرے یا نہ کرے. باقی اس روایت کا تعلق تو معاملات سے بھی ہے, معاشرت سے بھی ہے, اخلاق سے بھی ہے, عبادات سے بھی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے سات جگہوں پر یہ حدیث لائے. اب اس حدیث شریف کے بیان کرنے کی وجہ اس کا شان غروب کیا ہوا؟ المختصر خطیب بغدادی وغیرہ نے تو یہ لکھا ہے کہ ام قیس نامی ایک عورت تھی مدینہ المنورہ میں, اور مکہ مکرمہ سے ایک آدمی نے خطبہ بھیجا, پیغام بھیجا نکاح کا. تو ام قیس نے فرمایا کہ انا لا تزوج, میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی جب تک کہ تو ہجرت نہ کر. تو اس نے ہجرت کی, فتزوج, اس کا نکاح ہو گیا. مشہور ہو گئے وہ مہاجر ام قیس. اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انما الاعمال بالنیات نے ارشاد فرمایا. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجر ام قیس کا واقعہ تو اپنی جگہ 100% رہی, لیکن اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو یہ مجھے نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شان ورود نہیں ہوا. یہ کوئی یہ حافظ صاحب کا بھی بیان ہے فتح الباری میں, اور ابن رجب حنبلی کا بھی. ہمارے اگر شیخ یونس صاحب کو قدس سے روح فرماتے ہیں میں کہتا ہوں. کبھی کبھی شیخ جب وضع میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ جہاں حافظ صاحب یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مجھ کو نہیں ملی, تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ماں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب حافظ کو نہیں ملی تو مجھ کو کہاں سے ملے گی. تو شیخ کبھی وضع میں آ کر کہتے تھے کہ جہاں حافظ ہتھیار ڈالتے ہیں وہاں یونس ہتھیار اٹھاتا ہے, اور پھر اپنی تحقیق پیش کرتے تھے. تو اس جگہ شیخ نے کہا کہ حافظ صاحب نے یہ جو کہا کہ واقعہ مہاجروں میں قید کا اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا یہ کہیں ثابت نہیں. شیخ کہتے ہیں زبیر ابن بختار نے تاریخ مدینہ میں مرسلن روایت نقل کی ہے, اور اس میں یہ ثابت ہے کہ جب یہ واقعہ پورا نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچا, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. فرمایا روایت مرسل ہے لیکن بہرحال اس سے تائید تو ہو گئی. پھر شیخ نے ایک تعویل کر لی کہ بہت ممکن ہے کہ حافظ کو زبیر ابن بختار کی تاریخ مدینہ نہ پہنچی ہو, اس لیے ان کے سامنے یہ بات نہ ہوئی, ورنہ وہ تو بہرے زخار تھے. 13 سال میں فتح الباری انہوں نے لکھی, اور مصر میں 30,000 کتابوں کے بیچ میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے. کوئی معمولی آدمی نے 30,000 کتابوں کا ذخیرہ تھا اور اس کے بیچ میں بیٹھ کر کے کتاب لکھ رہے تھے. یعنی کتنی محنتیں کی ہوگی ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے, ہمیں انداز نہیں ہوتا حدیث شریف کی خدمتوں کا, ہمیں کوئی انداز نہ. امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے حدیث شریف پوچھی کہ یہ حدیث کہاں ہے, حضرت نے فرمایا کہ میں میری کاپیوں میں تلاش کروں. کتابیں تو تھیں اس زمانے, ڈھیر ساری کاپیاں ہوتی تھیں. حضرت کاپیاں لے کر بیٹھے اور کھجور کا ٹوکرا لے کر بیٹھے, کھجور کھاتے رہے اور حدیث تلاش کرتے رہے. کھجور اتنی زیادہ پیٹ میں چلی گئی کہ انتڑیاں پھٹ گئے حرارت کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے. ادھر حدیث شریف بھی مل گئی اور ادھر حضرت کا انتقال بھی ہو گیا. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ساری زندگی حدیث پر گزاری تو اللہ نے موت بھی حدیث پر عطا فرمائی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان کو یوں فرمایا تھا کہ تموتون کما تحیون, جیسے جیو گے ویسے مرو گے. سیدھا سمجھتا بھائی جیسی زندگی ہوگی. اسی لیے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ روح جو ہے وہ ہماری سواری ہے, اور روح جو ہے وہ انسان ہے, اور ہماری باڈی جو ہے وہ ہماری سواری ہے, گھوڑا ہارس ہے جس کے اوپر ہماری روح سوار ہے. اور یہ باڈی جو ہے یہ جب ہماری سواری ہے تو یہ ظالم سواری ہے. اب آپ کہو گے کہ میں نے اس باڈی کو ظالم کہا, جس باڈی کو میں خواہشات میں استعمال کر رہا ہوں, بے حیائی میں, رات کی تنہائیوں میں, گناہوں میں, آنکھوں کو, ہاتھ کو, یہ کل میرے خلاف گواہی دینے والی ہے. اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, تو جو باڈی کے لیے میں مرا جا رہا ہوں وہی میرے خلاف ہوگی تو ظالم ہوئی کہ نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں اور بزرگوں, حضرت کا بین ہی جملہ ہے, بھائیوں اور بزرگوں, اس ظالم سواری سے کچھ فائدہ اٹھا لو تاکہ کل کو تمہاری روح کے خلاف گواہی نہ دے. اس ظالم سواری سے کچھ فائدہ اٹھا لو اور اللہ کو دل میں بسا لو تاکہ کل کو تمہارے خلاف یہ بودی اور یہ سواری گواہی نہ دے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کی یہ روایت صرف اپنے اندر ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس سے زیادہ جامع معنی کوئی نہیں. اب میں مختصر دو تین مسئلوں کی طرف اشارہ کروں. عبادات میں نیت مؤثر ہے, ظہر عصر کا طریقہ تو ایک ہی ہے, فرق پڑے گا نیت سے. ظہر کی نماز عصر کی نماز ایک ہی طرح کی ہے, فرق صرف نیت سے پڑے گا کہ میں ظہر یا میں عصر, ورنہ طریقہ نماز تو ایک ہی ہے دونوں کا. تو عبادات میں نیت مؤثر ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ معاصی میں نیت معتبر نہیں, معاصی گناہوں میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں, اور معاصی بھی مثلاً کوئی آدمی بینک میں پیسے اس لیے رکھ رہا ہے کہ میں اس سے انٹرسٹ لوں گا, سود لوں گا اور غریبوں کا تعاون کروں گا. نیت بہت اچھی ہے لیکن اس نیت کی بنیاد پر جواز کا فتویٰ نہیں ہو سکتا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے حفاظت مال کی نیت سے تو آپ رکھ سکتے ہیں, انٹرسٹ لینے کی نیت سے آپ نہیں رکھ سکتے. اور اگر انٹرسٹ لینے کی نیت سے آپ نے مال کو رکھا ہے تو آپ گنہگار ہیں. ہاں, نیت کے ذریعے سے معاصی میں کبیر سے اکبر ہو سکتا ہے لیکن معاصی ثواب نہیں بن سکتا. جیسے میں نے بتایا ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں چوری کر کے مسجد بناؤں گا, بہت اچھی نیت ہے مسجد بنائے گا, لیکن اس نیت کی بنیاد پر اس کی چوری کرنے کا جواز نہیں ہو گیا, حلال نہیں ہوا. ہاں, کبیر سے اکبر ہو سکتا ہے کہ مثلاً کسی نے اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کیا, گناہ کبیرہ, اور نیت یہ تھی کہ میں اس کے مکان کو خراب کر دوں, طلاق دلوا دوں, اکبر ہو گیا. مزید نیت یہ تھی کہ حرامی اولاد پیدا کروں, اکبر میں اکبر ہو گیا. جتنی بری نیت چلے گی معاصی میں کثرت ہوتی جائے گی لیکن نیت حسنہ کی بنیاد پر معاصی جو ہیں وہ عبادت نہیں ہو سکتی. یہ اصول یاد رکھتے جو میں اصول بتا رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں افعال میں نیت کی ضرورت ہے, افعال یعنی کام, جتنے ہم کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور جتنے کام کر رہے ہیں, نیت کی ضرورت. اقوال میں بھی نیت کی ضرورت ہے, میں جو بولوں تو میری نیت. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کو جس سے روح کہاں کرتے تھے کہ جہاں تم سبق پڑھاؤ پہلے دعا کر لو کہ اللہ حق بات بلوانا اور اخلاص دینا. تو اقوال سے پہلے بھی اپنی نیت درست ہو. کیوں؟ اب کوئی اشکال کرے کہ حدیث شریف میں تو اقوال کا ذکر کہاں ہے, اعمال کا ذکر ہے. انما الاعمال بالنیات, اقوال نہیں. تو علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور آپ تعجب کرو گے, یہ مشکات المصابی جنہوں نے لکھی, خطیب تبریزی, ان کے استاد ہیں طیبی, اور استاد شاگرد کے کتاب کی شرح لکھا ہے. کمال ہو گیا کہ استاد شاگرد کی کتاب کی شرح لکھ رہا ہے, اس کا مطلب شاگرد استاد کی نظر میں کتنا مقبول ہوا. میں اپنے طلبہ کو اکثر کہتا ہوں وہ استاد استاد نہیں ہے کہ جس کا شاگرد آگے بڑھ رہا ہو اور استاد اس سے نفرت کرے. استاد استاد نہ, استاد تو وہ ہیں کہ اگر شاگرد آگے بڑھ رہا ہے اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرے. یہاں پہ کہا تم اس لائق ہو, مجھ میں وہ جوہر نہیں ہے جو تم میں موجود ہے. یہ وسعت ظرفی کی بات ہے. تو علامہ طیبی استاد ہیں, صاحب مشکات شاگرد ہیں, اور صاحب مشکات کی اس کتاب کی شرح علامہ طیبی نے لکھی. تو علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں انما الاعمال ہے اور اقوال بھی اعمال لسان ہیں, اس لیے اس میں داخل ہے کہ بولنے سے پہلے بھی نیت کو اپنی درست کرو. پھر آیا ترک میں نیت ہے یا نہیں؟ ترک کا معنی ہوتا ہے کسی عمل کو ترک کرنا, چھوڑنا, مثلا گناہ کو چھوڑنا, تو اس میں نیت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ علامہ کرمانی نے لکھا ہے کہ اس میں بھی نیت کی ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ ترک نام ہے کف النفس, نفس کو روکنا, اور کف النفس ایک عمل ہے, اور انما الاعمال بالنیات. تو جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نیت کے ساتھ تو دو فائدے, گناہ سے بھی بچو گے اور ثواب بھی ملے گا. اور اگر آپ گناہ سے بچ تو گئے لیکن نیت نہیں تھی تو گناہ سے بچو گے ثواب نہیں ملے گا. تو ترک معاصی پر, مثلا میرے دل میں حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, یا زنا فلاں, اور میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں, تو میں یہ نیت کروں میرے نبی نے منع کیا ہے, میرے اللہ نے منع کیا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی بہت جامع. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے تاریخ السبی میں نقل کی, اس امت کو اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی خاص طور پر جو اگلی امت کو نہیں ملی. فرمایا ایک صفت وہ عطا فرمائی جو معدوم کو موجود کرتی اور ایک صفت وہ عطا فرمائی جو موجود کو معدوم کرتی. معدوم کو موجود، موجود کو معدوم، یعنی جو نہیں ہے اس کو وجود اور جو ہے اس کو ختم. اور پھر حسن بصری فرماتے ہیں التوبہ والنیت الصحیحہ، التوبہ والنیت الصحیحہ. توبہ جو ہے وہ موجود کو معدوم کر دیتے ہیں، آپ نے گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی. حق تعالیٰ ان گناہوں کو کیسے معدوم کرتے ہیں؟ میں تو سفیدہ لگا دیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے ابھی کچھ یہاں ہے، لیکن اللہ ایسے مٹاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا، ایسے ختم کر بس وہ نسیہ منسیہ کر دیتا ہے. تو توبہ جو ہے وہ موجود کو معدوم کر دیتا ہے، اور نیت حسنہ جو ہے وہ معدوم کو موجود کرتا ہے. مطلب آپ نے ایک کام نہیں کیا لیکن آپ کی نیت ہے، تو اس نیت کی بنیاد پر ایک ثواب تو آپ کو ضرور مل گیا، تو معدوم کو موجود کر دیا. فرمائیں یہ دو چیزیں اس امت کو بڑی زبردست عطا کر. اسی لیے حضرت امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری شریعت کا خلاصہ چار احادیث، اس میں ایک یادی شریف بھی ہے انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور انسان جیسے نیت کرے گا اسی کے مطابق اس کو ملے گا. من کان ہجرتہ الی اللہ، اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے تو اللہ اس کا رسول یعنی ثواب ملے گا، اور دنیا کے لیے ہجرت کی اسی صورت اس کو دنیا ملے گی، اللہ نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. ایک تو یہ، دوسری من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کی خوبی یہ ہے کہ لایعنی باتوں سے بچے، بیکار ابس بات ہے جس میں آج کل ہم مبتلا ہیں، کوئی فائدہ نہیں، ابس بحثیں ہیں، ابس باتیں ہیں، خاموخا اس میں ہم مبتلا ہیں، اس کو چھوڑ دو. تیسرا الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات، حلال بھی کلیئر ہے حرام بھی کلیئر ہے اور ان دونوں کے درمیان شبے والی بات چیز ہے، جس میں علت کی بھی روایت ہے حرمت کی بھی روایت ہے. ایسے موقع پر ہیلے حوالے کر کے علت کی روایت کو ترجیح نہ دو، حرمت کی روایت کو ترجیح دے کر چھوڑ دو، اس میں شبہ آ گیا اس میں، لیکن وسوسہ اس میں داخل نہیں ہے، وسوسہ دلیل نہیں ہے. شبہ اس کو کہتے ہیں جس میں دلیل ہو، وسوسہ دلیل نہیں ہے، اس لیے وسوسے کی بنیاد پر کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی. والحلال بین والحرام بین. اور چوتھی روایت امام مسلم رحمت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یؤمن احد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ بھائی اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اگر میں میرے لیے عزت چاہتا ہوں دوسروں کے لیے، میں میرے لیے علم چاہتا ہوں دوسروں کے لیے، میں میرے لیے مال چاہتا ہوں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں، یہ مومن کی شان بیان کی. اس پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر باندی یا غلام زنا کرے اس کی اصلاح کرو، پھر اصلاح کرو، پھر اصلاح کرو، چوتھی مرتبہ فرمایا فبیعوها، اس کو بیچ لے چاہے معمولی چیز نہیں کیوں. تو جس غلام باندھی کو اب تم پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ حدیث پر اشکال ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی مکان کے بدلنے سے تربیت ہو جاتی ہے، یا آقا کے بدلنے سے تربیت ہو جاتی ہے، ماحول کے بدلنے سے تربیت ہو جاتی ہے. ایک بچہ یہاں پڑھ نہیں پاتا دوسرے بدلنے پڑھ جاتا ہے، ماحول اس کو یہاں صحیح نہیں ملا تھا وہاں صحیح مل گیا، یا وہاں صحیح نہیں ملا تھا یہاں صحیح مل گیا. تو ماحول کے بدلنے سے تربیت ہو جاتی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں، اس روایت کے خلاف نہیں ہے. تو بہرحال یہ جامع روایات میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ تمام کو اور ہم تمام کو انوارات علوم سے، انوارات حدیث سے مالا مال فرمائے. یہ بہت بڑی دنیا ہے اور مختصر وقت میں میں اس روایت کو مکمل کھول بھی نہیں سکتا، جہاں اس روایت پر تین تین چار چار دن بحث ہوتی ہیں آدھے گھنٹے میں اس پر میں کیا آپ کے سامنے ہوں. بہرحال جتنی باتیں ہیں تعالیٰ اللہ شان ہوں تمام کو حدیث کے انوار سے مالا مال فرمائے، آپ کو علوم نافع عطا فرمائے، اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کے اساتذہ جو آپ کے لیے رات دن کوشاں ہیں کوشش کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ اور ادارے کے چلانے والے جتنے لوگ ہیں تعالیٰ جل شانہ، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، محنت سے پڑھو، شوق اور ذوق سے پڑھو، دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو اور اسی میں لگے بسے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ استاد محترم نے کہا کرتے تھے، جب کوئی چوری کرنے نکلتا ہے اللہ جب اس کے لیے چور کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے اور روزی دے دیتا ہے، آپ اس کے علم کے لیے نکلو اور اللہ علم نہ دے یہ نہیں ہو سکتا، محنت کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو علوم عطا فرمائیں گے، اس لیے خوب محنت کریں، خوب ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں، ہمارے قریب زمانے میں ہمارے اقابر میں ہمارے بزرگوں کی ایک یاد حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ کی ایک نشانی تھی، جن کو دیکھ کر شیخ یاد آتے تھے، میرے بڑے تھے، مجھ سے بہت محبت تھی الحمدللہ، میں نے گزشتہ سال جب شیخ پر سیمینار کیا اور حضرت کو دعوت دی، انتہائی علیل تھے، 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، اس عالم میں بھی ہمارے دعوتوں میں تشریف لے آئے اور بلکہ رات کا قیام کیا، صبح ذکر کی مجلس ہوئی اور حضرت نے رو رو کر دعائیں فرمائیں، وہ بھی اب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اکابر اٹھتے جا رہے ہیں، فتنوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری نے نقل فرمایا کہ اللہ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھا لے گا، علماء متبحر کو اٹھا لے گا، اس کے ساتھ ان کے علوم بھی چلے جائیں گے، دعا فرمائے تعالیٰ جل شان و حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت شیخ کی ایک یادگار تھا، چہرہ دیکھ کر بس شیخ یاد آ جاتے تھے، شیخ بھی ایسے ہی تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے شیخ یونس صاحب سے تو بڑی محبت، بڑا قلبی تعلق، بھائی بھائی ہوتے تھے دونوں، تو بہرحال اسی طرح قابل جاتے رہتے ہیں اور بھوسی کی طرح ہم لوگ رہ جاتے ہیں، اللہ ہمارے اقابر کی ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك سيدنا محمد كلهم، ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قرآنی انوار بھی عطا فرما، ہمیں حدیثی انوار بھی عطا فرما، آپ کی ذات سے محبت عطا فرما، آپ کے حبیب سے محبت عطا فرما، آپ کی شریعت سے محبت عطا فرما، اے اللہ آپ کے دین سے محبت عطا فرما، ہمیں سجدوں کا شوق عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، ہمیں ذکر کی مستی عطا فرما، اللہ ہمیں ذکر کی مستی عطا فرما، اللہ ہمیں ذکر کی مستی عطا فرما، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، اللہ گناہ کرتے کرتے اور غیبت اور حسد اور بغض کی بنیاد پر میرے بھائی دل سیاہ ہو چکا ہے، ساری لذتیں ختم ہو چکی ہیں، بس دنیا ہی کی لذتوں میں ہم مبتلا ہو گئے، غیبتوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ تو ہمارے دلوں سے غائب ہو گیا، اللہ تو ہمارے دلوں کو منور فرما دے، جیسے کعبہ پر تیری تجلی اترتی ہے ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے، اس پر بھی اپنے انوارات نازل فرما، اپنی تجلی نازل فرما، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ سے متصف فرما، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو رحم فرما، مولا ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، تیرے حبیب کا فرمان ہے مظلوم اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ مظلوم مسلمانوں کو رحم فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، یا پھر ان کی پکڑ فرما، اے اللہ ان کی فکر فرما, وہ تیری نیابت کے لائق نہیں ہے, وہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے. اسلام کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, ہر گھر میں ہدایت کو عام اور تام فرما. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما, اے اللہ اس میں پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما, اخلاص کے ساتھ ہم سب کو کام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میں پڑھنے والے متعلمین کے سینوں کو کھول دے, گنجینہ علوم بنا دے. اے اللہ ان کے دلوں پر علوم کا فیضان فرما دے. اے اللہ مشکات نبوت سے نکلی ہوئی باتیں مشکات طلبہ میں داخل فرما دے, ان کے قلوب کو منور فرما. اے اللہ خوب علوم سے مالا مال فرما. اے اللہ اس مدرسے کے جتنے لوگ معاون ہیں, تعاون کرنے والے ہیں, منتظمین ہیں, سب کو اجر عظیم عطا فرما, جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شرور اور فتن سے, داخلی اور خارجی فتنوں سے, اس ادارے کی اور تمام اداروں کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, ان احادیث مبارکہ کی برکت سے, اس جلالین شریف کی برکت سے, اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ